To program Trzeci Polskiego Radia Piątek, 10 marca minęła 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. W przyszłym tygodniu PO złoży wniosek o wyrażenie rządowi Beaty Szydło wotum nieufności. Pociąg uderzył w radiowóz na przejeździe kolejowym we Wrocławiu. Zginął policjant. Mężczyzna, który zaatakował podróżnych na dworcu kolejowym w Düsseldorfie, był według śledczych chory psychicznie. W przyszłym tygodniu Platforma Obywatelska złoży wniosek o wotum nieufności dla rządu premier Beaty Szydło. Zapowiedział to jej lider Grzegorz Schetyna. Według niego to odpowiedź na sprzeciw wobec wyboru Donalda Tuska na drugą kadencję na stanowisku szefa Rady Europejskiej. Schetyna twierdzi, że takie działania są sprzeczne z polską racją stanu. Nie wiem, czy to jest efekt przemyślanej strategii, czy to jest efekt po prostu kompletnego braku pomysłu politycznego i takiego zdziczenia obyczaju politycznego. Tak polityki w Europie się nie robi. Nie możemy dopuścić, żeby za taki sposób prowadzenia polityki zapłacili Polacy. Bo jeśli chodzi o sankcje, jeśli chodzi o fundusze strukturalne, jeśli chodzi o dopłaty do rolnictwa, to wszystko uderzy w Polskę i w Polaków. A wniosek jest absurdalny, nie ma żadnych szans na powodzenie, oświadczyła rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek. Według niej jest to kolejna odsłona wojny PO z PiS-em. A w Brukseli nie milkną echa wyboru Donalda Tuska. Europejscy liderzy przed rozpoczęciem drugiego dnia szczytu krytycznie wypowiadali się o tym, co wydarzyło się wczoraj. Kanclerz Austrii Christian Kern wyraził nadzieję, że do takich sytuacji jak wczoraj dochodzić już nie będzie. Jestem przekonany, że to pozostanie epizodem. Ani dla Polski, ani dla reszty nie miałoby to sensu, gdybyśmy teraz obrażeni wycofali się do narożników. To nie jest właściwe rozumienie Europy. W mocniejszych słowach wypowiedział się premier Luksemburga Xavier Bettel. Polska musi współpracować z Europą i nie możemy być zakładnikami krajowej polityki Jarosława Kaczyńskiego. Gorąco było też na wczorajszej kolacji w Brukseli. Doszło do ostrej wymiany zdań między szefową polskiego rządu a liderami kilku Unii. Innych państw. Beata Szydło mówiła o podstawowych zasadach. Z kolei według doniesień prezydent Francji François Hollande miał powiedzieć, że wy macie zasady, my fundusze strukturalne. Wcześniej na konferencji prasowej Beata Szydło radziła, by nie łączyć takich kwestii jak głosowanie w sprawie Donalda Tuska z funduszami unijnymi. Ponad 60% funduszy europejskich, które są przeznaczone na przykład dla Polski, wraca potem do krajów Europy Zachodniej. We wnioskach ze szczytu unijni liderzy zgodzili się, że jeszcze w tym roku przeprowadzą dyskusję na temat sposobu obsady wysokich stanowisk w Unii Europejskiej. Z Brukseli Sylwia Białek, Polskie Radio. Śmiertelny wypadek na przejeździe kolejowym przy stacji Wrocław-Świniary. Pociąg osobowy uderzył w radiowóz. Nie żyje policjant, który prowadził auto. Do wypadku doszło po godzinie 10 na strzeżonym przejeździe kolejowym, relacjonuje Mirosław Siemieniec, rzecznik PKP Polskich Linii Kolejowych. Policjant jechał sam, był funkcjonariuszem komisariatu wodnego, dodaje Krzysztof Zaporowski z zespołu prasowego Dolnośląskiej Policji. Na miejscu pracuje prokurator i komisja badająca wypadki kolejowe. Ruch w tym miejscu, zarówno kolejowy, jak i samochodowy, jest wstrzymany. Relacjonowała Justyna Kościelna z Radia Wrocław. Według niemieckiej policji mężczyzna, który na dworcu kolejowym w Düsseldorfie ranił siekierą 7 osób, jest chory psychicznie. Po ataku napastnik został zatrzymany podczas próby ucieczki i został ranny. Obecnie przebywa w szpitalu. Zatrzymany to 36-letni mieszkaniec miasta Wuppertal. Miejscowa policja poinformowała, że według wstępnych ustaleń mężczyzna działał sam. Podkreśliła również, że napastnik nie kierował się motywami terrorystycznymi. Ranni w ataku są w stanie stabilnym. Do kin wchodzi dziś ekranizacja światowego bestsellera, film Chata. Amerykański dramat Stuarta Hazeldina mieli okazję zobaczyć już pierwsi widzowie. Mówią, że film podejmuje temat nie tylko wiary, ale także życia i śmierci. Marcin Fijołek. Życiorys żadnego z nas nie jest od początku do końca usłany różami. I to jest film, który daje nadzieję, daje też takie pozytywne przesłanie, że wszystko ma sens, że wszystko jest jakoś poukładane. Ksiądz Marek Weresa. Przede wszystkim film jest takim dobrym wzorowaniem książki. Naprawdę bardzo prosty wykład teologii o Panu Bogu, Trójcy Świętej, o tym, czym jest miłość, czym jest przebaczenie, czym jest tak naprawdę zaufanie i czym jest wiara. Warto przyjść na film i na pewno warto przyjść na ten film przede wszystkim w Wielkim Poście, żeby zastanowić się nad swoją wiarą i nad swoim odniesieniem do Pana Boga. Film powstał na podstawie światowego bestsellera. Książka sprzedała się w ponad 20 milionach egzemplarzy w kilkudziesięciu krajach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W całym kraju sporo chmur, ale będą też przejaśnienia, okresami opady deszczu. W Zakopanem 4 stopnie, w Suwałkach 5, w Trójmieście i Lublinie 6, w Poznaniu i Warszawie 7, w Szczecinie, Wrocławiu, Katowicach i Krakowie 8 stopni. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Dziś w ofensywie ważne ogłoszenie.

w aparacie ortodontycznym. Człowiek chodzi, mówi, całuje, dzień za chwilę się zrobi do pani, a na razie z przygłupim uśmiechem wokół wszyscy zakłopotani. Nie ma na to zręcznej reakcji, można było powiedzieć dyskretnie. Człowiek nie wie, że natka pietruszki tak postępnie mu skrzydła podetnie. Oczywiście, bo jakby inaczej, tego dnia zdjęć najwięcej ci strzelą, a ty szczerzysz się ufnie, naiwnie, prezentując niewartów swych wielość. Wreszcie raczej około 20:00 litościwie ktoś ciebie oświeci i już możesz do rana powtarzać, lepiej było ten dzień w domu spędzić. Nie ma na to zręcznej reakcji, można było powiedzieć dyskretnie. Człowiek nie wie, że natka pietruszki tak postępnie mu skrzydła podetnie. Ledwie jakąś porażkę przetrawisz, już o nowej tragedii znasz wzmianki. Gdy na randce się zaklinuje mały palec w uchu filiżanki, a kiedyś rozmazała mi się sadza na połowie czoła. Powiedzieli mi dopiero wieczorem. Ja wyszłam raz bez spodni na scenę, a ja miałam w zębach mak. Szczerzyłam się przez cały dzień i nikt mi nie powiedział. Nie ma na to zręcznej reakcji, można było powiedzieć dyskretnie. Człowiek nie wie, że natka pietruszki tak podstępnie mu skrzydła podetnie. Czy kiedyś czytaliście o tym, jak piękne bywają bulgoty? Nie stworzył nikt o tym wierszy. Nie szkodzi. Ja będę pierwszy. Wiersze z wydźwiękiem poważnym. Wydźwięk pierwszy. Bulgot. Bulgot to język ojczysty indyka, kakadu lub głuszca oraz każdego artysty, gdy sens swojej sztuki wyłuszcza. Bulgot to stadium szczytowe rozwoju każdego bigosu, gdy wszystkie w nim części składowe w bulgocie dochodzą do głosu. Bulgotem brzmi skarga rury, gdy ścieki spływają z góry, oraz przechwałka strumienia, gdy się w kaskadę zamienia. Gdy wygnał ze swego kraju Justynian Ostrogotów, to też był to swego rodzaju, może nie rodzaj bulgotów, ale na pewno ból gotów. Ale najstraszniej bulgoczą ludzie, kiedy się boczą, gdy skwierczą jak wywar ze śliwki, gdy kipią, gdy dzwonią pokrywki. Morał. Gdy duży ogień się ciągle pali pod twoim rondlem, to warto to zauważyć, bo możesz się łatwo usmażyć. Głową muru nie przebijesz, słucham wciąż mądrości tej. Zobacz tylko jak ty żyjesz, spróbuj chociaż walić lżej. Możesz przecież mur ominąć albo się na niego wspiąć. Brak ci środków na drabinę, na ramiona innym skocz. A ja wolę z główki mur ten brać niż pod mur. Ktoś hamulec do podłogi wbija, widząc muru brzeg. Potem szuka innej drogi albo wsteczny wrzuca bieg. A ja bocznych dróg nie lubię i nie dla mnie rajd przez las. Na objazdach ja się gubię, więc do spodu wciskam gaz. Bo ja wolę z główki mur ten brać niż pod murem w tłumie stać. Wtedy ty i na guzie rośnie guz. Kiedyś przecież będzie trzeba spuścić z gazu, wrzucić luz. Ale przecież nie ja jedna taką szajbę w sobie mam. Dziś i jutro ktoś na pewno za ten mur się będzie brał. Bo ja wolę z główki mur ten brać, niż pod murem w tłumie stać. Wtedy tylko, że wciąż żyję, wiem. Marta Bizoń, głową w mur. Czy pani redaktor zdarzyło się kiedyś uderzyć tak głową w mur? Mówię w takim sensie celowo, to znaczy tak odreagowywać jakąś złość, jakieś szaleństwo, że podeszła pani redaktor i uderzyła, wiedząc oczywiście, że to jest w miarę miękka ściana. A spodziewa się pan po mnie jakiejkolwiek innej odpowiedzi niż twierdzącej? Nie wiem, no spodziewam się szczerej odpowiedzi na ten temat. Niejednokrotnie swoją głową, cudzą głową też się zdarzyło. A, to cudzą głową to już jest jakiś rodzaj agresji. Ale to bardziej metaforycznie. Aha. No a właśnie, ale dosłownie to jak pani redaktor to robi? Ma pani jakiś swój sposób na walenie głową w ścianę, takie odpowiednik takiego uderzenia głową w ścianę w tak. sytuacji stresowej? Tak, to Stanisława Celińska kiedyś podpowiedziała, że trzeba zrobić 3 oddechy jogi. I się uspokoić. I ma dokładnie takie samo działanie. Ale to trzeba usiąść w jakiś specjalny sposób, jeśli to jest z jogą związane? Ja sobie to tłumaczę, że wystarczy się trochę wyprostować i po prostu głęboko oddychać. I to naprawdę tak człowieka, tak jakby uderzył 3 razy głową w mur. To ewentualnie można też papierek. Ja w takich sytuacjach papierek. Tak? Przesympatyczny dźwięk. Już jest po złości właściwie. Już nie muszę uderzać głową w ścianę. A próbował pan kiedyś? Ale może niech pan spróbuje głową w ścianę. Ja podejrzewam, zobaczymy, że czy to działa. Ja podejrzewam, że ja wielokrotnie uderzyłem głową w ścianę i teraz są tego efekty. Nie pamiętam samego momentu, ale być może to były tak mocne uderzenia, że to po prostu pozostawiło tylko jakieś ślady w psychice, natomiast samego momentu się już nie pamięta. Niech pan mie ten, mnie ten papierek dalej. Mnie? Dobrze. Mnie mam. Dobrze, tak. Ale teraz nie mam powodów właściwie, bo jest jakoś wyjątkowo miło, sympatycznie, także nie ma powodów do tego, żebym ja w jakiś sposób odreagowywał złość. Popracujemy nad tym. Dobrze. To jeszcze pan odreaguje. Dobrze. Natomiast teraz zaprosimy państwa na spotkanie z kabaretem moralnego niepokoju. I tam się można podświadomie zdenerwować od samego słuchania tego skeczu, mam wrażenie. Tak. Drastyczne sceny są przedstawione w tym utworze, ale jakże to prawdziwa rozmowa, podejrzewam, że wielokrotnie państwo uczestniczyli w takich rozmowach, że wielokrotnie coś takiego się zdarzyło, no to proszę posłuchać. Kabaret moralnego niepokoju. Tato. Czego znowu ode mnie chcesz? Podstępnie wrzeniony do naszej arystokratycznej rodziny wschodniomazowieckiej parobie? Jest do ciebie pytanie, ojcze mojej żony i stary wariacie, gdzie są klucze do garażu? Czy ja nie mogę przez chwilę posiedzieć w spokoju, co? Żeby zaraz ktoś czegoś ode mnie nie chciał? Jak mnie kiedyś zabraknie, jak wy sobie beze mnie poradzicie? Nie mogę się doczekać, żeby to sprawdzić. To gdzie one są? A gdzie są zawsze klucze do garażu, co? No gdzie? No gdzie? W szufladzie? Ale żeś teraz pieprznął. Od kiedy to klucze do garażu się chowa do szuflady? Panie, zabierz go już do siebie. Nie może mi ojciec po prostu powiedzieć, gdzie są te zafajdane klucze? Nie mogę. Bo co? Bo jutro też mnie będziecie pytać, gdzie są klucze do garażu. Czy wy myślicie, że ja nie mam co robić, tylko ciągle odpowiadać na pytanie, gdzie są klucze do garażu? A co masz lepszego do roboty niż patrzenie przez okno, czy nie idzie koleżanka z kosą? Wiszą na haczyku przy drzwiach? No nareszcie, przypomniało się kretynowi. Wiszą na haczyku przy drzwiach. Gdzie mają być klucze do garażu, jak nie na haczyku przy drzwiach? Tak trudno to zapamiętać. Aborcja nie, eutanazja tak. Nie ma ich tam. A no nie ma. To gdzie są? Nie wiem. Wiesz. Wiem, że nie ma ich tam, gdzie powinny być, na haczyku przy drzwiach. Są tam, gdzie je zostawiła twoja pieprznięta żona. Teraz już wiem, dlaczego aż do dnia ślubu utrzymywała, że jest sierotą. Halo? Magda? Cześć, to ja. Słuchaj, gdzie zostawiłaś klucze do garażu? No potrzebne są mi klucze. Do niczego, po prostu są potrzebne, no. Gdzie są? Dzięki. I gdzie je zostawiła? W szufladzie. A to spryciula, do szuflady je schowało. A kto by ich szukał w szufladzie? Dobra, w szufladzie też ich nie ma. Ale ci dzisiaj nie idzie. Dlaczego nie ma ich w szufladzie? Wiesz, dlaczego ich nie ma w szufladzie? No. Wiesz dlaczego? No. Bo kluczy do garażu nie zostawia się w szufladzie, tylko wiesza na haczyku przy drzwiach. Na haczyku przy drzwiach! Już? A tak szajby minął? To teraz daj te klucze. Dam ci je, jak mi powiesz, gdzie się zawsze odwiesza klucze do garażu. Na haczyku przy drzwiach, daj. Całym zdaniem. Jeszcze ci się chce, stary dziadu. Klucze do garażu zawsze odwiesza się na haczyku przy drzwiach. Tatusiu. Tatusiu. Teraz to tatusiu, co? Teraz to tatusiu. Zawsze jak czegoś ode mnie chcecie, to tatusiu. Co chcesz z garażu? Wiertarkę. Po co? Będę nią obierać kartofle. Tak, to nawet nie próbuj. No po co jest wiertarka? Do czego może być mi potrzebna wiertarka? Żeby zrobić dziurę w ścianie. W dziurze to myszy mieszkają. Ty chcesz wywiercić otwór. A może chcę wywiercić dziurę na myszynową? Teraz? Po nocy będziesz wiercił? Jutro. Teraz tylko chciałem sprawdzić, czy wiertarka jest w garażu. To wystarczy mnie spytać. Jest w garażu. Gdzie ma być wiertarka, jak nie w garażu? Wszystkie narzędzia są w garażu, to i wiertarka jest w garażu. Nie wiem, co gdzie jest. Nie wiem, co gdzie jest, bo przyjeżdżam tu tylko raz do roku na święta. Chciałbym w końcu przyjechać na inną kościelną ceremonię z tobą w roli głównej, ale widocznie w piekle mają za dużo diabłów. Albo Hitler chce być sam. Daj te klucze. To rano je sobie weźmiesz. Po co ci teraz? Ja tu cały czas jestem. Nigdzie się nie wybieram. Trzymam je w swoim ręku. Boję się, że w nocy coś ci się stanie. I rano ani ja, ani pan doktor nie będziemy mogli ci rozprostować zimnych, sztywnych palców, żeby wyciągnąć klucze. A pewnie obcęgi są w garażu i koło się zamyka. Ty się nie bój. Jeszcze się przeziębię na twoim pogrzebie. Nachyl się tam nad grobem, to cię wciągnę. A na co ten otwór? Jutro przyjeżdża Mariusz z kolonii, Magda kazała, żeby mu powiesił obrazek z komunii, więc chce tam wbić kołek. A po co tam kołek, jak wystarczy gwoździk? Dla pewności wolę kołek. Wystarczy gwoździk, wbij gwoździk. Wolę kołek. Wbij gwoździk, to ci dam te klucze i skończymy raz na zawsze tę głupią dyskusję. Dobrze, wbiję gwoździk. Daj klucze. Halo? Magda? Nie wiesz, gdzie są w domu gwoździki? No bo chcę powiesić ten obrazek do komunii na gwoździku. Utrzyma gwoździk. No nie na kołku, chcę na gwoździku po prostu, no. Na gwoździku powieszę. Na gwoździku. Gdzie są gwoździki? Nie wiesz. Dobra. Gdzie są gwoździki? No a gdzie są zawsze gwoździki? W garażu? Od kiedy to gwoździki trzyma się w garażu? Mówiłeś, że wszystkie narzędzia trzyma się w garażu, to pomyślałem, że może i gwoździki trzyma się w garażu. A od kiedy gwoździk to narzędzie? Zabiję cię! Proszę, proszę, zapraszam tutaj do mnie. No co, nabroiliśmy. Nazwisko? Półchłopek. Panie Półchłopek, kim jest dla pana ofiara? Nikim. Znaczy, formalnie to mój teść. Jak to kim jest? Chyba kim był. Żyje. Nie. Nie. Niech pan powie, że chociaż jest umierający. Niestety nie ma już żadnej nadziei. Żyje, co więcej, ma się coraz lepiej. Ten człowiek jeszcze się przeziębi na pana pogrzebie. Panie Półchłopek, pan mi powie, czym pan go tak okaleczył? Kluczami do garażu. Gdzie są te klucze? Leżą na stole. A dlaczego nie na haczyku przy drzwiach? Skąd pan wie o haczyku przy drzwiach? Mam takiego teścia. Przesłuchiwałem tego pana. Ledwo mówi, ale jeszcze wyzywał mnie od zomowców i alfonsów. No. I pan się dziwi, że chciałem go zabić? Nie, ja się nie dziwię. Ja się dziwię, że pan nie chce go dobić. A gdzie on jest? Szpital Banacha, pokój 206. Załatwię, żeby o drugiej w nocy nie było tam nikogo. No, tylko niech to wygląda na No, sadystyczne, ale jednak samobójstwo. Tak, w końcu można założyć, że ktoś w akcie desperacji może powiesić się na własnych jelitach. No. A tak przy okazji, jak pan jest w cugu. Co to? Proszę. Co to? Adres mojego teścia. Załatwię to. Życie jest przykre, przykra jest ludzka egzystencja. Gdy człowiek nie ma ani pieniędzy, ani szczęścia, to nie jest fajnie, zmartwionych ludzi krążą stada. Lecz na kłopoty jest jedna bardzo dobra rada. Wal głową w ścianę, to pomoże każdemu. Wybierz miękki kawałek i uderz do rozmiaru. Na problemy i smutki wal w ścianę do skutku. Masz problem z rozbiegiem, to poproś kolegę. Życie na skopie, nie ma pieniędzy i nic nie ma. To jest niedobrze, człowiek się męczy i nic nie ma. O rany rety, wszystko jest takie pokopane. Nie ma perspektyw, lecz jest na szczęście jeszcze ściana. Wal głową w ścianę, to pomaga nam zapomnieć. Uderz tylko dokładnie i się poczuj swobodnie. Zamiast głupio się złościć, nabierz dużej prędkości. Takie małe jebudu cię ukoi bez trudu. Kabaret potem śpiewał, a my na chwilę odkładamy ścianę i głowę pana redaktora, bo w naszym studiu już są goście, których możemy przedstawić. Tak jest, Mariusz Kilian, dzień dobry. Witam serdecznie. W biegu przed próbą przybiegł i zgodził się zaśpiewać to, co powstało przed chwilą tutaj w Trójce. Na naszej antenie się zaraz to odbędzie. I Łukasz Borowiecki, jak zwykle. Dzień dobry. Który komponuje w ciągu godziny to, co zostało napisane. Panowie i pani, bo to do pani redaktor też kieruję to pytanie. Szczerze wypowiedzcie się. Zdarzyło wam się kiedyś wyjść z lokalu nie płacąc rachunku? Mariusz, od kto ciebie. Pierwszy? Ty, no jako gość. Nie będę nazwał, mówił jaka to jest nazwa tego może sklepu, ale tak, zdarzyło mi się, zostało mi w koszyku długopis, ponieważ poszedłem po tak zwane materiały biurowe. Aha. I wynosiłem je ze sobą. Pani bardzo konsekwentnie przeliczała, co jest, i widziałem, że ona nie widzi, że ja w koszyku mam niebieski długopis. Taki 48 groszy. Za 48 groszy, on jest do połowy stalowy plastikowy, do połowy niebieski, czyli dwukolorowy. Aha. Plastikowy i niebieski. I pani przeliczyła wszystko, poprosiła moją kartę, podałem jej nawet, może nie numer PESEL-u, ale kod, bo każda pani pyta, Kasiu, o kod. I wychodząc, cały czas czekałem, bo byłem tak sparaliżowany, aha, że nie miałem zielonego pojęcia, jak mam jej wytłumaczyć, że ona tego nie policzyła. Nie policzyła i że ja go widzę. Bo ja go zobaczyłem wtedy, kiedy ona powiedziała, że mam zapłacić tyle i tyle. I ja jej płacę i wkładam te rzeczy z powrotem do koszyka i widzę, że jest ten długopis. Nigdy nie byłem tak spięty. Na żadnej scenie, przed żadnym premierą i spektaklem nie byłem tak spięty, jak przez te dobre 15 sekund, kiedy musiałem się wydostać spod kasy, stanąć obok i przeładować to do torby. Jeżeli sobie jeszcze z tym nie poradziłeś jakoś, to ci radzę, żebyś po prostu przyszedł do tego sklepu i odniósł dwa długopisy. I tak ta sprawa zostanie załatwiona. Problem polega na tym, że ja ten długopis gubiłem od razu. No to kup lepsze i oddaj po prostu, ale lepsze. Ale jak to się kończy zawsze? No właśnie. Prawda? I traumatyczne przeżycia i... Czapka na mnie nie gorała, ale jednak długopis zginął. Łukasz, tobie się zdarzyło kiedyś wyjść z lokalu nie płacąc rachunku? Nie, no ja chyba zawsze płaciłem, ale byłem świadkiem takiej sytuacji ostatnio, że grupa znajomych, złożyliśmy się na rachunek, Po czym kolega zabrał wszystko i wyszedł, bo myślał, że to jest reszta. Świetna metoda, on się z tego utrzymuje. Dobrze, znajomi. Mi się nie zdarzyło, a panu redaktorowi? Nie, ja wręcz przeciwnie. Ja zawsze pytam, czy drugiego nie zapłacić. Oczywiście, że nie mówię szczerze, ale ja tutaj jako reprezentant publicznego radia muszę wypaść najlepiej z was wszystkich. Nie zdarzyło mi się chyba... Dobrze, nie będę się przyznawał, nawet gdyby mi się zdarzyło. Natomiast tłumaczymy, skąd to pytanie i z czego się wzięła dzisiejsza piosenka. Otóż parę dni temu na antenie Trójki, dokładnie w serwisie Trójki, pojawił się taki oto materiał. W Hiszpanii trwają poszukiwania 120 gości, którzy uciekli z restauracji bez płacenia rachunku, wynoszącego niemało, bo 2200 euro. Do zdarzenia doszło w Bembibre, 10-tysięcznej miejscowości na północy kraju. Kelnerzy twierdzą, że uciekinierzy byli obcokrajowcami, prawdopodobnie Bułgarami lub Rumunami. W restauracji zorganizowali przyjęcie z okazji chrztu. Ewa Wysocka. Restauracja w hotelu w Bembibre została zarezerwowana tydzień wcześniej. Wpłacono 900 euro zaliczki. Na życzenie klientów przygotowano specjalne menu i drogie trunki. Pracująca w restauracji Alicja Simon powiedziała, że wszyscy uciekli, kiedy po podaniu głównych posiłków kelnerzy wnieśli na salę tort. La gente estaba bailando, nosotros estábamos sacando el postre. Ludzie tańczyli, zaczęliśmy roznosić deser i zauważyliśmy, że goście ustawiają się w rządku. Myśleliśmy, że to zabawa i nagle wszyscy zniknęli, opowiadała Alicja Simon. Nieuczciwi goście odjechali zaparkowanymi pod restauracją samochodami. Kelnerom udało się spisać kilka numerów rejestracyjnych. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. I my jesteśmy przygotowani, bo tutaj trzeba dodać, że do podobnego przypadku doszło tydzień później w innej hiszpańskiej miejscowości. Tym razem padło na restaurację El Ricon de Pepin w Ponferrada. Jak donosi BBC, właścicielka Laura Arias usłyszała od oszustów, że rezerwuje swój lokal na wesele. I z tego, co podawało BBC, to tam podobna sytuacja, to znaczy też jak zaczynali wynosić deser, to znaczy kawa, deser i wtedy te sto kilkadziesiąt osób znowu postanowiło się jakoś ulotnić. To jakiś symboliczny moment, to wynoszenie deseru, prawda? No, w każdym razie, proszę państwa, oczywiście ci, którzy spowodowali taką niecodzienną sytuację, już zostali osądzeni przez wszystkich, że złoczyńcy, że złodzieje. A my mamy nieco inną wersję tej historii i poprosiliśmy Mariusza, żeby wyśpiewał tę wersję. Łukasz skomponował muzykę, to teraz Łukasz, bardzo cię proszę, przesiąść się do pianina strojonego w czasach, kiedy jeszcze w Legnicy stacjonowały wojska radzieckie. I ta oto piosenka to jest nasza wersja tej całej historii. Mariusz Kilian, Łukasz Borowiecki. Jak by to powiedzieć, przyjechaliśmy na chrzciny do lokalu na przedmieście. W sumie było tam z rodziny osób 120. Żarcie było prima sort, szybko znikło nam z talerzy, gdy ktoś krzyknął: niosą tort, ratuj się, kto w Boga wierzy. I zaczęliśmy uciekać samochodem i rowerem. Diego, Pablo i Rebeka uciekali przed deserem z całą mocą, całą siłą. Uciekali hen za miasto, żeby nie dogoniło ciasto. Takie nie minęło czasu wiele, zaproszenie od kuzyna, przyjeżdżamy na wesele, ludzi jak na chrzcinach, dziadek jak angielski lord, jest talerza drugie danie, nagle krzyknął: niosą tort, uciekajcie chrześcijanie. I zaczęliśmy uciekać samochodem i rowerem. Diego, Pablo i Rebeka uciekali przed deserem całą mocą, całą siłą, uciekali hen za miasto, żeby ich nie dogoniło ciasto. No a na stypie znów to samo, podszlabany i przez bramy jakiś chłopiec krzyczy: mamo, po co uciekamy? Czy to jakiś nowy sport? Ta tradycja, synku drogi, gdy ktoś krzyknie: niosą tort, wtedy wszyscy zapas nogi i od razu się ucieka samochodem i rowerem. Diego, Pablo i Rebeka uciekają przed deserem całą mocą, całą siłą, uciekają hen za miasto, żeby ich nie dogoniło, jak mówiłem, ciasto. No, panie, ludzie różne w różnych krajach dbają o tradycję żywą. W Polsce się maluje jaja, Niemcy piją piwo. Nie je się w niektóre dni, albo się zapala znicze. A tutaj w Hiszpanii my spierniczamy przed słodyczem. Zawsze w marcu się ucieka samochodem i rowerem. Diego, Pablo i Rebeka uciekają przed deserem. A tu szuka nas policja, opisują nas w gazecie. A tu tylko jest tradycja. przecież. No i teraz zapraszamy do bufetu radiowego na ciastko. Przystanek zachodni. Prezentuje kabaret zachodni z Zielonej Góry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam w świecie świec. Proszę tu ulotka naszej akcji Zaświeć się świecie. Słucham? Zaświeć się świecie. Zbieramy pieniądze na charytatywną akcję zapalania jednocześnie na całym świecie miliarda świec z naszej sieci sklepów. Dziękuję. Żona mnie przysłała po świeczkę zapachową. Świetnie. Mamy świece z całego świata. Ja myślałem, że to jest chiński sklep. Oczywiście. Mamy świece głównie azjatyckie. Aha. Jakiś konkretny zapach pan sobie życzy? A to nie ma dwóch zapachów? Przy świeczkach to są dwa zapachy. Czerwony, owocowy i żółty, taki ten mdły, taki... Zabawne. No. My mamy 450 zapachów plus ich kombinacje. A, to sporo. Poproszę paczkę czerwonych, owocowych świeczek. Ale może ja pokażę inne? Nie trzeba. Proszę powąchać. Zapach świeżo rozwieszonego prania. No, faktycznie bardzo ładne, ale po co pranie? Proszę pana, wiele osób specjalnie pierze czyste ubrania tylko po to, żeby w domu pachniało. No, już nie muszą. Wystarczy zapalić naszą świeczkę. No to trochę dziwne. Albo to, świeca o zapachu świeżo zaparzonej kawy kolumbijskiej. Wiele osób, proszę pana, wydaje fortunę na oryginalną kolumbijską kawę dla jej aromatu. No teraz już nie muszą. Dużo tutaj tych świeczek. Albo to, zapach majowego deszczu na polu rzepaku. Proszę pana, wiele osób... Tak, wiem. Wiele osób wychodzi latem na pole rzepaku i czeka na deszcz. A teraz już nie muszą czekać. Widzę, że zaczyna pan rozumieć. Mm-hmm. A może to? Świeca o zapachu świeżo umytych stóp. Co? Świeżo umytych stóp. Męskich? Chemicy jeszcze nie zdołali odkryć tego zapachu. Damskich. No ale po co zapach stóp? No, tego nie zrozumiem. No jak nie zrozumiem? No proszę pana, te świece kupują głównie kobiety. Dla pana mam super zapach. Wędzony ser kozi. Dziękuję. Świeca o zapachu święconki wielkanocnej. Nie, dziękuję. Kosodrzewina. Wiem. Jajecznica na boczku. Wie pani co, sporo tutaj świeczek, to ja może zadzwonię do żony, co? Spytam się. Proszę bardzo. Halo, kochanie. Bo tutaj jestem w tym świecie świeć. Świecie. No w tym świeczkowym i tutaj mają 450 zapachów, przecież tutaj mają, słuchaj, kawę, rzepak, wywieszone pranie i umyte stopy. Ja nie wiem, co miałam wziąć. Aha, dobrze, okej, dobra, dziękuję, pa. I jak? Ja, proszę mi pozwolić zgadnąć. Wybrali państwo świeżo wywieszone pranie. Poproszę paczkę tych czerwonych. Raz. Musi poczuć całą swoją wartość, a to tak się czyta, ile na nią facet wyda. Miłość wyznać chcesz, to mnie do sklepu bierz. Kiedy ktoś mówi to, było być najdroższą spośród wszystkich, to się nie wzbraniamy, drogie być nie unikamy. Proszę bardzo, płaci, jeśli cię stać. Brylant, futro, diadem, Porsche i tak dobrze jest, bo kobieta ma sto potrzeb, facet tylko. Warte. Każdy z nich jest tylko figurantem. Wtedy się przydaje, kiedy nam prezenty daje. Wtedy nawet jest wśród wszystkich ich the best. Bez dwóch zdań, proszę pani, nie ma co tu kombinować. Czemu? On woli pracować i się domem nie zajmować. On to w genach ma, że wart jest ile da. Brylant, futro, diadem, Porsche i tak dobrze jest, bo kobieta ma sto potrzeb. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. My z tej strony dwie osoby. Michał Kępa, jestem jedną osobą. Wojciech Fiedorczuk, jestem drugą osobą. Razem. tworzymy dwie osoby, duet, dwuosobowy duet, bo teraz dwuosobówki w duetach jakby prym wiodą. Tak, preferuje się. Dlatego my to tradycyjna mamy... Tradycyjna polska dwójka, czyli dokładnie. Dwuosobowa. My mamy zatwierdzony ten duet, mamy papiery, jakby ktoś pytał, zaświadczenia, jesteśmy duetowi, mamy to chyba do września, mamy pozwolenie mamy na duetowanie. Mamy nawet takie specjalne dowody osobiste podwójne, niektóre takie dodatkowe, dwie osoby, ze zdjęciem tak, podwójnym. Tak, nawet mamy koleżówkę dwuosobową też taką. Tandem. Tandem, bo dwie, tak. Tak. Szanowni Państwo, my dzisiaj tutaj z problemem życiowym, chodzi o dzieci, właśnie byłem ostatnio w przedszkolu, bo mam możliwość dojścia do mam prywatne dzieci. Własnościowe. Własnościowe w związku małżeńskim, to wszystko jest również na papierach odpowiednich. No i to dziecko nie chce wychodzić z tego przedszkola, samodzielnie nie chce się ubierać. Ja mam trochę problem, bo nie mam za bardzo komu się poskarżyć, bo tak naprawdę musiałbym sobie się poskarżyć. I na to dziecko to nie działa, bo ja nic wtedy nie mogę zainterweniować, a dziecko już odgadło mój sposób, że w ten sposób powinienem działać i nie chce się ubrać, nie chce założyć... Radiosłuchacze, to jest odpowiednia instancja w celu poskarżenia się na dzieci, tak mi się wydaje. Ale ja mam trochę pytanie do kolegi, czy dziecko nie chce wyjść z przedszkola, bo mu się tam podoba, czy mu się w domu nie podoba? Jakie są przeczucia kolegi? Pierwsze takie przeczucie to było kwestia zabawek, różnorodność zabawek, różnorodność towarzystwa. Ja mam w domu drugie dziecko, a w przedszkolu jest duża rozpiętość dzieci, jest cała plejada dzieci. Ja nie mogę sobie pozwolić na większe, jakby zwiększenie tutaj tej dzietności w domu, a tam jest naprawdę rzesza. No i są też pani opiekunki, są też opiekunki, jest ich więcej niż rodziców, bo rodziców z reguły to jest dwójka, prawda? Przedszkole przegrywa ze mną. Wygrywa. Kolega przegrywa. Ja przegrywam, tak, na całej linii życiowej. Ale powinien życiowej. Może kolega poszukać jakichś rzeczy, które ma, a nie ma w przedszkolu. Na przykład, czy mają samochód w przedszkolu? Albo wannę. Mają takie samochody, ale takie mniejsze od mojego, ale no dziecko może nim jeździć, a moim nie może jeździć, więc ja znowu przegrywam tutaj. No dobrze, to nie wiem. Wanna czy jest wanna. W przedszkolu. Tylko, że wanna nie, to nie chyba ma, nie dzieci ma. Nie lubią wanny chyba. Jeść nie, ale pokąpać się to tak. No. Czyli wanną ja wygrywam już. No rzeczywiście, to jest jedna przewaga. To musi panu. Kolega uzależnić dziecko od wanny po prostu. No, jak najwięcej kąpać, po 5 razy dziennie, tam dolewać jakieś rzeczy. Takie, płynu żeby takiego, dziecko, żeby pianę się tak, robiło. Tak, żeby się dziecko popluskało. Pianę tak. się robiło. Przepraszam. Żeby dziecko było zadowolone, krótko mówiąc. No potem w przedszkolu zachce się dziecku kąpać, a pani mu powie, do domu, i to tutaj tata. Dziecko z uśmiechem wróci do domu. Także rozwiązaliśmy problem. To dziękuję serdecznie panu. Bardzo proszę. Proszę państwa, rozwiązujemy wszystkie problemy, proszę się do nas zgłaszać, a jak czegoś nie rozwiążemy, to trudno, przecież nie musimy, prawda? Ale jesteśmy bardzo skuteczni na wiele problemów. Tak. Na które rozwiążemy, to wszystkie rozwiążemy. Możemy też przysłać potwierdzenie. Tak. I fakturę. Kłaniamy się. Wojciech Fiedorczuk. I Michał Kępa. Do usłyszenia. I do zobaczenia albo... Na tej samej zasadzie, co zobaczenie, usłyszenie. Tak. Ludzie, to jest znana rzecz od stuleci. Siebie gryźć możemy, lecz chrońmy dzieci. Kim byś nie był, prawdzie tej wyjdź naprzeciw. Siebie możesz kochać mniej, kochaj. Damo w żłobku z chęcią im przewiń becik. Nie mrucz, kim ja byłabym, kochaj dzieci. Przedszkolanko, humor miej Pcim czy Szczecin. Razem z nimi w głos się śmiej, kochaj dzieci. Profesorze, porzuć gniew, z gniewem źle ci. Przemądrzałą rozchmurz brew, kochaj dzieci. Literacie, bubli wór, wrzuć do śmieci. Nie wypisuj dzieciom wzór. sądź surowo i kochaj dzieci. Literacie, publiwór wrzuć do śmieci. Nie wypisuj dzieciom wzór, szanuj dzieci. Dzieci. Ludzie to jest znana rzecz, o co leci. Siebie gryźć możecie, lecz chrońcie dzieci. Anna Stankiewicz z pięknym apelem, aby chronić dzieci, i ja też mam apel. Tak. Bo cały czas chodzi mi po głowie pierwsza piosenka w naszej dzisiejszej audycji, ta dotycząca Natki Pietruszki, i bardzo nie podoba mi się, że tam Natka, już nieważne jaka, występuje w zestawieniu z tytułem Klasyczna tragedia albo Katastrofy obraz kliniczny. Ale to pani redaktor jakoś wzięła do siebie bardzo. Trochę tak. Natka Pietruszki, a tak była pani redaktor przezywana w szkole? Bez Pietruszki. Ale To nie jest przezwisko. Natka to jest całkiem ładne imię. Nie wiem, czy pan ja rozumiem, uwagę. Ale czy odniesienia do Natki Pietruszki jakieś się zdarzały? Na zdarzały przykład? Się. A pana jak przezywano? O mnie mówiono ty sympatyczny na przykład, albo ty miły. Tak do mnie się zwracano. Mhm, to rozumiem, że tutaj chodziło ty o zdolny, ty ładny. Zdolny. Tak, no owszem, no był w tym jakiś rodzaj zawiści, prawda, ale jednak uznanie. A wyrażane. Takie epitety, które pana obrażały tak naprawdę? Nie ma takich epitetów. Wyprowadzały pana z równowagi. Nie ma takich epitetów, które mogłyby mnie obrazić. No, ale to spróbujmy pana wyprowadzić no, z równowagi. No to proszę próbować. Ty, redaktorze, zdolny ty. No to jest... Panie redaktorze, ty, weź walnij głową w ścianę. Natka. No i jednak okazało się, że to panią bardziej boli. Natka niż mnie, ty redaktorze. Ja jestem do ty redaktorze przyzwyczajony od 20 kilku lat tutaj w Trójce. Chodzi mi takie po głowie jedno, ale to pana może tak wyprowadzić z równowagi? To proszę się powstrzymać do przyszłego tygodnia. Może od takiego wyprowadzenia z równowagi rozpoczniemy za tydzień Akademię Rozrywki, a na razie proszę poprzestać. Natka. Ale pomyśli pan o tej ścianie. O uderzeniu? No za chwilę nawet spróbuję. Także proszę za tydzień się zorientować, czy będziemy razem prowadzić tę audycję, czy tylko redaktor Natka będzie prowadziła. Nie, będziemy razem, tylko redaktor Artur Andrus może troszeczkę tak nie nadążać za tokiem wypowiedzi swojej własnej. Ja odnoszę wrażenie, że ja od dawna nie nadążam za ale tokiem myślenia własnej. Pani redaktor. Także poprzestańmy, bo już było miło przez cały czas. I no nagle i najwyższa się pora, żeby się skończyło. Dla Aromatu Krzysztof Nurkiewicz zakończy naszą Akademię Rozrywki tą piosenką. Ale wcześniej jeszcze oczywiście spotkanie ze Zbyszkiem, który leży na leżąco, czyli bohaterem humoresek Marka Stokowskiego. Bardzo państwu dziękujemy. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Marek Stokowski. Zbyszek leży na leżąco. Latarnia. Zbyszek wchodzi na latarnię. To nie jest latarnia nad morzem, z reflektorem i lustrami, taka z cegły, przypominająca wielką basztę, tylko zwykła lampa nad ulicą. On na nią nie wbiega, nie wkracza po schodach, lecz wdrapuje się po słupie. Po co Zbyszek tam w ogóle włazi? Po to, żeby dużo lepiej widzieć. Bo gdzie jest najciemniej? Wiadomo. Znacznie widniej jest na górze. Zbyszek pragnie się upewnić, czy lecimy wszyscy razem. No i tak zyskuje wreszcie pewność. Widzi jasno i wyraźnie. Przekonuje się, że lecą miasta, lecą kraje, kontynenty, leci cała kula ziemska. Przy tym widać doskonale, że tor lotu nie rysuje ładnych kręgów, lecz spirale poskręcane jak sznurówki. Tylko myśli Zbyszek na latarni. Kto o tym w ogóle pamięta? Powiedzmy Strączyńska, a Bartczak. Zbyszek zdaje sobie z tego sprawę, że właściwie nikt nic nie wie. Przede wszystkim, dokąd tak dążymy za kosami serpentyny międzygwiezdnej i jak długo już podróżujemy i dlaczego i tak dalej. Strączyńska przyznaje, że ona tak samo nic nie wie. I Bartczak. Z tej latarni świetnie widać, że pędzimy jak szaleni, więc to nie jest zbyt bezpieczne. I to Zbyszka bardzo martwi. Niepokoi go też fakt, że tak niewielu ma do kosmicznego lotu pełne prawo, dysponując odpowiednim hełmem i licencją astronauty, na przykład Strączyńska. Ta nie ma. I Bartczak. I niestety nawet Zbyszek. A skoro już trudno, nie jesteśmy wszyscy pilotami, duma Zbyszek na latarni, to czy ktoś przynajmniej kupił bilet? I kto się przypasał porządnie do stołka czy czegoś? Strączyńska to nawet potrafi zapytać, a po co? I to samo bąka Bartczak. Teraz Zbyszek widzi to jaskrawo. Większość leci nieświadomie, nielegalnie i na ślepo. A najgorsze, że tak wielu nie potrafi się zachować. Dokazuje i szaleje, jakby jeden z drugim całkiem zdurniał. To jest podczas lotu ryzykowne. Zatem może się to kiedyś wreszcie zdarzyć, że ktoś ważny we wszechświecie zdenerwuje się porządnie i wyrzuci nas z pojazdu. No i będzie duży kłopot. Zbyszek duma o tym wszystkim, ogarnięty międzygwiezdną troską. A poza tym siedzi na latarni, żeby dużo lepiej widzieć i zrozumieć jeszcze jedno. Gdzie są teraz niegdysiejsze jabłka? Tamte z września 90 roku, albo te z 70 czy 59. No, co z nimi jest? Po prostu pyta. Tak. Niektóre z nich musiały trafić do wojskowej marmolady i być może nadal stoją w puszkach w jakichś tajnych magazynach, ale inne, masa innych, przecież były tak wyraźną obecnością, zajmowały sporo miejsca, miały ciężar, kształt i barwę, poddawały się dotykom i spojrzeniom, smakowaniu, wypełniały skrzynki i piwnice. Gdzie istnieją teraz, dzisiaj, albo w co się zamieniły? Pyta Zbyszek nie wiadomo kogo i rozgląda się wokoło. A to wszystko warto wiedzieć. Trochę z żalu za tamtymi istnieniami, a po trosze i dlatego, że nadchodzi dla każdego jego własna, osobista jesień. Jak nadeszła dla tych jabłek. Zbyszek siedzi na latarni, żeby dużo lepiej widzieć i zrozumieć trudne sprawy i zupełnie przypadkowo zauważa stąd Bartczaka, a przy nim Strączyńską. Oni tam na dole rozmawiają i to dobrze słychać z góry. Bartczak z całą mocą twierdzi, że przychyliłby Strączyńskiej nieba, ale teraz nie ma stołka. Bez stołka nie sięga. Musiałby się znaleźć trochę wyżej, żeby złapać za niebieską krawędź. Zbyszek myśli, kurczę blade. Ja właściwie jestem dość wysoko, więc łapię za niebo i cokolwiek je przychyla. No dobrze, cóż z tego, skoro pod latarnią nie ma klary. A bez klary nawet niebo tak naprawdę nie ma sensu. Ani lot dokoła niego, ani losy niegdysiejszych jabłek. Czytał Adam Woronowicz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. A ja tu zjawiam się dla aromatu, tu